on, shake your body, baby, do that conga. No, you can control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα περάσει και αυτό όπως και τα προηγούμενα στη λύθη της ιστορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με το πολιτικό σχέδιο που πολύ σύντομα θα επαναδιατυπώσουμε με την ιστορική παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Να και κάτι ευχάριστο. Αυτό το λέει ο αρχηγός ουσιαστικός του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, για το τι ακριβώς και πώς θα περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη λύθη της ιστορίας. Έκανε δηλώσεις χθες, μόλις είχαν αποχωρήσει, μέσα σε 10 μέρες κι άλλο ένα γκρουπ, και από χτες αποχωρούν διάφορα στελέχη, μεμονωμένα διαβάζω, και αναμένουμε και την αποχώρηση του Δραγασάκη, ιστορικού στελέχους της αριστεράς, κάποτε και της κομμουνιστικής. Ευτυχώς έφυγε νωρίς και τώρα φεύγει αργά. Από την άλλη αριστερά υπήρχε μια ταινία παλιά, υπάρχει μια ταινία ακόμα, δεν την προβάλλουν τα κανάλια, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά ήταν η Στεφανία, η Ζωή Λάσκαρη, σε ένα αναμορφωτήριο ασπρόμαυρη, και κάποια στιγμή κάνει μια επαναστατική πράξη η Ζωή Λάσκαρη ως τρόφιμη του αναμορφωτηρίου, πετάει το σφουγγαρόπανο στη φύλακα εκεί, την δεσμοφύλακα, πώς να το πούμε, νομίζω η Δέσποτη Διαμαντίδου ήτανε. Και την καλεί η Τασό Καβαδία, διευθύντρια του αναμορφωτηρίου, να ζητήσει το λόγο. Γιατί το έκανες όλο αυτό, γιατί πέταξες το σφουγγαρόπανο πάνω στο κεφάλι της προϊσταμένης εκεί στο τμήμα. Και η Λάσκαρη τότε είχε πει, έτσι έγραφε το σενάριο, ότι το έκανε όλο αυτό από ιδεολογία. Δεν κόλλαγε στο σενάριο, τι θα πει από ιδεολογία, ποια ιδεολογία επιβάλλει να πετάσει ένα σφουγγαρόπανο πάνω στην φύλακα εκεί, τη δεσμοφύλακα. Τέλος πάντων, κάτι επαναστατικό ήθελε να βάλει ο σεναριογράφος. Μου ήρθε όλο αυτό στο νου, ακούγοντας το Χαρίτσι. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί, ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Είναι όμως και μια πράξη ευθύνης, πρέπει να σας πω. Φεύγουμε για λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με την ιδεολογία. Από ιδεολογία. Και με τη δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Φεύγουμε για λόγους που έχουν να κάνουν και με την ιδεολογία. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρό πάνω στο πρόσωπο της υπιστάτριας. Γιατί το έκανες αυτό, έχεις τίποτα με την υπιστάτρια? Από ιδεολογία. Και με την ιδεολογία. Από ιδεολογία, ε! Από ιδεολογία! Και αυτόν τον τίτλο που θα σε άρνεις όλη σου τη ζωή, από ιδεολογία τον απέκτησες. Από ιδεολογία. Και με την ιδεολογία. Από ιδεολογία, ε! Από ιδεολογία! Ναι, λοιπόν, από ιδεολογία. Και ο Χαρίτσης δεν πέταξε σφουγγαρόπανο στον Κασελάκη, δεν είναι επιστάτης άλλωστε ο Κασελάκης. Ακόμα. Αλλά όμως από ιδεολογία πράξανε αυτά που πράξανε χθες και αποχώρησαν και φτιάξαν τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα και αναμένουμε να χρηστεί επισήμως επικεφαλής της ο Χαρίτσης για να έχουμε το ένατο κόμμα μέσα στην Βουλή. Μετά το 1974 νομίζω είναι η πιο πολυκομματική Βουλή. Το τελευταίο κόμμα είναι δημιούργημα, όπως ξέρουμε, των τελευταίων ημέρων. Ένα από τα θέματα που παίζουν διάφορα θέματα άσχετα μεταξύ τους στην επικαιρότητα, είναι ο περίφημος βιαστής των εξαρχείων. Υπάρχουν βίντεο και από την 17 Νοέμβρη, από την ημέρα εκείνη, κυκλοφορούσε, έπρεπε να είναι στην Μαλακάσα εκεί στο κέντρο, έπρεπε να γίνονται διάφορα, δεν έχουν γίνει. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί ο οικονόμου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να τοποθετηθεί για το θέμα, για άλλα θέματα, αλλά και για αυτό το θέμα. Το ρωτάει ο Παπαδάκης εκεί, του λέει τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και ο κύριος οικονόμος, αρμόδιος υπουργός, καμαρώνει που η αστυνομία έδρασε γρήγορα. Να ξεκινήσουμε με την περίπτωση του επωνομαζόμενου δράκου των Εξαρχείων, όπου έχουμε μία σειρά λαθών. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος, διέπρατε αδικήματα, πέρναγε από το αστυνομικό τμήμα, δεν υπήρχε ειδοποίηση ότι αυτός ο άνθρωπος είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους, αποπειράθηκε να βιάσει 7 γυναίκες, αποτύχει, γλίτωσαν αυτές οι γυναίκες από τα χέρια του και το... Φοβερό και τρομερό είναι ότι 17 Νοεμβρίου, και ενώ είναι σε εξέλιξη οι απόπειρες βιασμού, συλλαμβάνεται γιατί έσπαγε κάποιους οι αλοπίνακες με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, με την πορεία του Πολυτεχνείου, από τα λιγοστά επεισόδια τα οποία γίνανε, και τον αφήνουν ελεύθερο. Κύριε Υπουργέ, ως πολίτης θέλω να μου μιλήσετε και όχι ως υπουργός. Ναι, θα σας μιλήσω και ως πολίτης και ως υπουργός. Πριν πούμε για αυτή την αλυσίδα αδυναμιών και πραγμάτων, να πούμε ότι όλα αυτά ήρθαν στην επιφάνεια γιατί η αστυνομία με γρήγορα αντανακλαστικά τον έπιασε. Μπράβο! Δηλαδή, να φωτίσουμε τις πλευρές προβληματικές, αλλά να μην υποτιμούμε το μείζον, που το μείζον είναι ότι η ελληνική αστυνομία με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Μπράβο! Αξιοποιώντας το υλικό της μαρτυρίας και τα υπόλοιπα, τον βρήκε, τον ταυτοποίησε πρώτα, τον βρήκε και τον συνέλαβε. Μπράβο! Μιλάμε για ταχύτατα αντανακλαστικά. Από τον Αύγουστο πρέπει να πηγαίνει 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα να δίνει παρουσία. Δεν πήγαινε. Πολύ γρήγορα αντανακλαστικά η αστυνομία τον έπιασε. Τον συλλαμβάνουν. Στα μικροεπισόδια την 17η Νοέμβρη τον αφήνουν μετά. Πάλι η ίδια η αστυνομία που είχε γρήγορα αντανακλαστικά πήγαινε να βιάσει 7 γυναίκες. Πάλι η αστυνομία με τα γρήγορα αντανακλαστικά δεν έκανε τίποτα. Εδώ καμαρώνει ο κύριος Υπουργός. Λέει ότι λειτουργήσε πολύ γρήγορα η αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζει. Έπρεπε να εμφανίζεται στο τμήμα. Αυτός έπρεπε να εμφανίζεται 3 φορές την εβδομάδα από τον Αύγουστο του 23 που αποφυλακίστηκε. 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Το έκανε. Δεν εμφανίστηκε. Τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Το έκανε. Δεν εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε. Ταχύτατα, αντανακλαστικά, τα πιο γρήγορα που έχουμε δει. Από τον Αύγουστο τον ψάχνανε, δεν πήγαινε στο τμήμα. Κανείς δεν ασχολιότανε. Τον πιάσανε για επεισόδια. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Πήγε να βιάσει αυτά. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Τίποτα απολύτως. Κατά τα άλλα, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, με το που τον είδανε, τον συλλάβανε. Τα έλεγε πριν ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος σε κάθε τέτοιο γεγονός αστυνομικού τύπου, έχουμε και πολλά τον τελευταίο καιρό, πολλά από αυτά είναι και τραγικά, ζωγραφίζει την επόμενη μέρα με τις δηλώσεις του. Είναι πολύ ωραίες οι δηλώσεις, εισάξιες με αυτές που έκανε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έλεγε ότι η Ελλάδα ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης σε όλο τον πλανήτη και ότι γίνεται μια κοσμογονία σε αυτόν τον τόπο επενδύσεων και άλλων καταστάσεων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ευφυής και ο κύριος οικονόμου. Όλος ο κόσμος είναι τρελός και παλαβός και εγώ είμαι ο Φύης. Μπράβο! Όλος ο κόσμος είναι τρελός και παλαβός και εγώ είμαι ο Φύης. Και εγώ είμαι ο Φύης. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο Εφής Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής. Η είδηση που παίζει σήμερα, μια καλή είδηση, μάλλον δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, είναι αυτή η κυρία αγρότησα, συνταξιούχος στο Μεσολόγγι που δώρισε, έκανε δωρεά 67.000 ευρώ νομίζω, ένα στενοφόρο στο νοσοκομείο εκεί του Μεσολογγίου. Γιατί η ίδια όταν το χρειαζόταν και ο άντρας της, δεν βρίσκαν ασθενοφόρο, παίρναν πολλές φορές ταξί. Μια φορά βρήκαν ασθενοφόρο, αλλά έμεινε στη μέση. Δεν ολοκλήρωσε τη διαδρομή, όπως πολλά άλλα ασθενοφόρα. Είδε και από είδε ότι οικονομίες είχε, τα έφτιαξε ένα ασθενοφόρο. Τα έφτιαξε. Αποφάσισε να τα δώσει, αγόρασε, δεν ξέρω πώς έγινε η διαδικασία και το δώρισε, εν πάση περιπτώσει, στο ασθενοφόρο. Βγαίνει από το πρωί αυτή η κυρία Αθηνά Παπαχρήστου και μας λέει πώς το σκέφτηκε, πώς αναγκάστηκε να το κάνει όλο αυτό. Χαίρονται οι κυβερνητικοί, πανηγυρίζουν που άλλο ένα ασθενοφόρο εντάχθηκε στη δύναμη του στόλου, ενώ θα έπρεπε να ντρέπονται. Διότι θα έπρεπε το κράτος από μόνο του να έχει όλα τα ασθενοφόρα όσα χρειάζονται, με όσους εργαζόμενους, χωρίς να μένουν καλοσυντηρημένα και να μην χρησιμοποιεί ο κόσμος ταξί ή στην ΚΟΠ που είχαν χρησιμοποιήσει και καρότσα αγροτικού. Έτσι έπρεπε να λειτουργεί. δεν λειτουργούσε και στο Μεσολόγιο αναγκάστηκε αυτή η κυρία, έβαλε νομίζω και έναν όρο οπότε περνάει έξω από το σπίτι να κορνάρει. Κάτι πολύ ωραίο, γλυκό, συμπαθέστατη είναι η συγκεκριμένη κυρία. Όλο αυτό το θέμα τώρα το συζητάνε το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και είναι ο Δημήτρης Οικονόμου. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπερτερεί το συγκινητικό, παιδιά. Καταλαβαίνω τις επικρίσεις. Σου λέει, παιδιά, αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας. Μάλιστα, είναι η δουλειά. Δεν είναι δουλειά. Προφανώς δεν είναι δουλειά της κυρίας Παπαχρήστου. Δεν είναι δουλειά της αγρότητας. Αλλά εγώ βλέπω πίσω από αυτό και μια συγκινητική, μια πατριωτική κίνηση. Να το πούμε κι αυτό. Πατριωτική κίνηση. Βεβαίως, μια πατριώτησα αυτή η γυναίκα που συγκινείται και ευαισθητοποιείται στα προβλήματα της πολιτείας. Ευαισθητοποιείται και στον τόπο της. Να κάθομαι να ρωτάω τι κάνει το κράτος, σου λέει τι κάνω εγώ. Και έκανα αυτή την κίνηση. Βοήθησε την πατρίδα, ρε παιδί μου, βοήθησε τον τόπο. Τον και τον έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Εγώ βλέπω αυτή την πλευρά πίσω από αυτή την κίνηση. Γιατί είσαι ευαίσθητο. Εσείς βλέπετε τι κάνει το κράτος. Να κάθομαι να ρωτάω τι κάνει το κράτος, τι κάνει το κράτος, σου λέει τι κάνω εγώ. Και έκανα αυτή την κίνηση. Γιατί είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, όπως του λέει ο Άκης Παυλόπουλος. Δίπλα συγκινήθηκε ο Δημήτρης Οικονόμου. Αυτό λοιπόν για να συγκινείται κάθε πρωί ο Δημήτρης Οικονόμου πρέπει να το κάνετε όλοι. Θα κάνουμε καταγραφή τη λύπη. Ας πούμε, λείπουν περιπολικά. Πόσο έχει ένα περιπολικό? Σιγά δεν θα έχει 67.000 που έχει το ασθενοφόρο. Μπορεί ένα συνταξίχος, θέλω να πω, για να συγκινείται ο Οικονόμου και όποιος συγκινείται και βουλευτές και υπουργοί να πάρει ένα περιπολικό. 10, 12 και 20 χιλιάρικα μαζί με τον εξοπλισμό να βαφτεί κιόλας. Λεωφορεία χρειαζόμαστε λίγο πιο ακριβά από το ασθενοφόρο. Μπορεί, αν θέλει κάποιος με την σύνταξή του, να πάρει ένα λεωφορείο. Γενικώς μπορούμε να εξοπλίσουμε όλοι μας το στόλο οχημάτων σε όλους τους τομείς του κράτους. Δίνουμε μέσω της εφορίας χρήματα, αλλά είναι αλλιώς όταν τα δίνεις με αυτόν τον τρόπο. Χαίρονται διάφοροι άνθρωποι και είναι πατριωτικό καθήκον. Αυτό που λέγανε και παλιά, μην αναρωτιέσαι τι έκανε η πατρίδα για σένα, αλλά αναρωτήσου τι έκανες εσύ για την πατρίδα. Όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικά και πάρα πολύ ωραία στη σουρεαλιστική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα, το κόμμα των φασιστών Σπαρτιατών απέκτησε και εκπρόσωπο τύπου. Είναι η συνάδελφος, κυρία Κορίνα Τριανταφύλου, είναι από χτες η εκπρόσωπος με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος των Σπαρτιατών. Η κυρία Κορίνα Τριανταφύλου, πριν, πότε είχαμε δημοτικές, πριν κάνα μήνα, είχε άλλη ιδιότητα. Είμαι η Κορίνα Τριανταφύλου. Στις δημοτικές εκλογές, στις 8 Οκτωβρίου, θα είμαι υποψήφια σύμβουλος στην πρώτη κοινότητα του Δήμου Αθηναίων με το συνδυασμό Αθήνα Ψηλά και τον Κώστα Μπακογιάννη. Και μαζί, όπως άλλωστε εμείς το συνηθίζουμε, να πάμε την Αθήνα ακόμα πιο ψηλά. Και αγνάντευε. Έτσι λοιπόν ήταν υποψήφιοι, φάνταμε το ψηλά. Έχουμε και πιο μετά το Χατζηδάκι πάλι που λέει το ψηλά. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Η κυρία η συγκεκριμένη ήταν υποψήφια με τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Πάτωσε ο συγκεκριμένος συνδυασμός για γνωστούς λόγους, πανεπιστημίου και λοιπά, έργα μεγάλων περιπάτων. Οπότε είδε και απόειδε και κινήθηκε σε όμορο χώρο. Αν όχι στον ίδιο χώρο, σε μια άλλη θέση βεβαίως. Αναβαθμισμένη. Σήμερα δεν είναι Black Friday, το γίνεται ο χαμός. Σήμερα λοιπόν έχουμε εκπτωτική Παρασκευή, μαύρη Παρασκευή. Μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε την όλα πιο φτηνά σύμφωνα με τα καρτελάκια και τις ανακοινώσεις των εταιριών. Μπορείτε όμως, αν δεν θέλετε να πάτε να πάρετε ψυγείο, τηλεόραση, κινητό που είναι πολιτισμόδας, λάπτοπ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορείτε να πάρετε κάτι άλλο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μείον 50% λόγω του Black Friday. Λόγω του Black Friday. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μείον 50%. Και φτηνά και καλά λέμε, μπείτε μέσα. Λόγω του Black Friday. Συμφέρει. Τώρα πως είναι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος θέλει να τον αγοράσει, αλλά επειδή το αφεντικό τρελάθηκε, και όχι μόνο τρελάθηκε και άλλα πολλά, μπορείτε να σπεύσετε, είναι ιδανική εποχή και ιδανική μέρα. Ένα μήνυμα από έναν ακροατή εδώ μου λέει πληροφοριακά και επειδή δεν γνωρίζετε, αλλά άποψη έχετε, κανένα μα κανένα με κεφαλαία τμήμα ασφαλείας δεν προλαβαίνει να ενημερώσει τις δικαστικές αρχές έγκαιρα απαντάει στον σε εισαγωγικά βιαστή του που λέγαμε όλα αυτά πριν τον οικονόμου. Και συνεχίζει ο ακροατής έγκαιρα, διότι όλα τα τμήματα ασφαλείας υπολειτουργούν. Επίσης με κεφαλαία, γιατί είναι υποστελεχωμένο. Οπότε πάρτε το αλλιώς, τώρα που έχετε πληροφορία από τα μέσα της ελληνικής αστυνομίας. Μα αυτό που είπα εγώ δεν αντικρούει αυτό που λες εδώ, ακροατή. Το ίδιο λέμε. Όλο αυτό συμβαίνει επειδή υπολειτουργεί όλο το σύστημα. Δεν είναι θέμα του ενός αστυνομικού που θα έπρεπε στο τμήμα μαλακά σας, δεν ξέρω πού θα έπρεπε να δίνει αναφορά αυτός. Συνολικά όλο μαζί αυτό υπολειτουργεί και έχουμε έναν υπουργό που βγαίνει και καμαρώνει για διάφορους λόγους. Πάντα έχουμε έναν υπουργό που καμαρώνει σε αυτόν τον τόπο και είναι οι μόνοι που καμαρώνουν σε αυτόν τον τόπο, οι εκάστοτε υπουργοί και πρωθυπουργοί, ενώ ξέρουμε όλοι ότι από κάτω είναι ένα μπάχαλο ατέλειωτο. Σε όποιον τομέα, από δικαιοσύνη, από αστυνομία, από ασθενοφόρα, από διοίκηση, από παιδεία, από υγεία, όλα, και αυτό κάνουμε κάθε μέρα εδώ με διάφορους τρόπους, ποικίλους τρόπους, αναδεικνύουμε όλο αυτό το μπάχαλο. Το μόνο καλό σε αυτό το μπάχαλο είναι ότι σε πόσες μέρες, 24 έχουμε σήμερα, σε 35-36 μέρες έρχεται μια νέα χρονιά, η οποία χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή για όλους μας, γι' αυτό προσδεθείτε. Η ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Χέσε πιο ψηλά. Και γράτε με. Η ελληνική οικονομία το 2024 θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Όπως έχει ξαναπάει, βζίουν. Η ελληνική οικονομία συνεχώς πάει βζίουν, όπως όλοι ξέρουμε. Εμείς, όταν λέει εδώ Χατζηδάκης, υπουργός οικονομικών, ότι το 24 θα ανέβει πιο ψηλά, το παίρνουμε από την πρώτη του μήνα, από την πρωτοχρονιά. Δηλαδή, η αλλαγή του χρόνου, δεν ξέρω πώς θα γίνει, με ποιους καλλιτέχνες, πώς γίνεται στο Δήμο Αθηναίων, με ποιο δήμαρχο εκεί, φεύγει ο παλιός, έρχεται ο καινούριος, όχι μόνο ο χρόνος και ο δήμαρχος. Αλλά εμείς θα πανηγυρίσουμε από την πρώτη του μήνα και του έτους και αναμένουμε την άνοδο από την πρώτη του μήνα και του έτους. Μην γίνει αυτό Σεπτέμβρη και χάσουμε 9 μήνες. Χατζηδάκης είναι, δεν μπορεί να λέει ασυναρτησίες και αρλούμπες στο γνωστό μπάχαλο το κρατικό μηχανισμό. Μάλλον κάτι παραπάνω θα ξέρει και ετοιμαζόμαστε όλοι για να πάμε. Ψηλά. Πώς θα πάμε ψηλά? Είτε επιλέξουμε τον έναν είτε τον άλλον. Βέβαια, στη θέση του άλλου, ο ένας είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει επιλεγεί, είναι ο τρέχον πρωθυπουργός. Στη θέση του άλλου, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, πια είναι διάφοροι. Δεν είναι ένας, όπως ήταν μέχρι τώρα, στον περίφημο δικομματισμό. Γι' αυτό το σύστημα τα έχει παίξει λίγο. Προσπαθεί να βρει κάποιον πόλο να φτιάξει. Δεν του κάθεται με τίποτα, ούτε ο ένας, το άλλο, το παράλλος. Οπότε εκεί δυσκολεύεται. Εμείς εδώ θα βοηθήσουμε. Αυτό κάνουμε πάντα, γιατί θέλουμε μια αστική δημοκρατία να λειτουργεί με τους θεσμούς της, με την εναλλαγή των κομμάτων, με τα διαφορετικά κόμματα, τις διαφορετικές αντιλήψεις, τους κόντρα ρόλους, τους καυγάδες στη Βουλή, τη συμφωνία σε όλα τα υπόλοιπα θέματα μέσα στη Βουλή, με τα νομοθετήματα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το ανέκδοτο, εν πάση περιπτώσει, που κατ' εφημισμό το λέμε όλοι δημοκρατία, του κολλάμε και το αστική μπροστά για να το προσδιορίσουμε. Όσοι έχετε δίλημα μεταξύ των δύο επικρατέστερων, σύμφωνα πάντα με τα εκλογικά αποτελέσματα, εδώ θα σας το λύσουμε. Οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μπορούν και πρέπει να απαντηθούν. Θα αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις, τις πολλές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Με προστασία της πρώτης κατοικίας. Ένα ρεαλιστικό, δίκαιο, κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο γύρω από την πρώτη κατοικία. Καταπολέμηση των καρτέλ και των στρεβλώσεων στη λειτουργία αγοράς συνέργειας. Να επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό υπερβάλλοντα έσοδα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Με μείωση των έμεσων φόρων. Γνωρίζω ότι η πολιτική μείωση των φόρων είναι μονόδρομο σήμερα για να πάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης. Με στήριξη των εργαζομένων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έσπευσε να στηρίξει πρώτα και πάνω απ' όλο τον κόσμο της εργασίας. Και ουσιαστική αύξηση των μισθών. Με καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Ήταν ανάπτυξη της οικονομίας και την ελεύθερη ανάπτυξη όλων των πολιτών. Ανάπτυξη για όλους. Δεν αποτελεί λύση ο εργασιακός μεσαίωνας. Εργαζόμενοι αναστατώνονται από την ζούγκλα της αγοράς. Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Και να βρεθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά εργοδοτικής ασυδοσίας απέναντι στους εργαζομένους. Και η μείωση των ανισοτήτων. Η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή. Συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη. Ανάπτυξη για όλους σε μια Ελλάδα η οποία θα αλλάζει και θα ακμάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα περάσει στη λίθη της ιστορίας. Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Βάλαμε εδώ για να βρείτε τις διαφορές. Βρείτε τες. Ξέρετε εσείς, όσο πιο διαφορετικοί, τόσο πιο πάνω. Δύο ανακοινώσεις. Μία γίνεται μια εκδήλωση στην Κεσαριανή αύριο. Τη διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κεσαριανής και η Κομματική Οργάνωση Εκπαιδευτικών Ανατολικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ. Πολλά κάπα έχουν πέσει. Αύριο λοιπόν. Με αφορμή ένα γεγονός που έγινε στην Κεσαριανή, στην επέτειο του εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μία δασκάλα και καθηγήτρια αρνήθηκε να μεταδοθεί στην εκδήλωση το τραγούδι των υπεραστικών με τίτλο «Παλαιστινιακό». Το έχουμε παίξει και εμείς εδώ πολλές φορές. Έγινε αντίδραση, αντέδρασαν άλλοι καθηγητές. Γενικώς είχε ένα θέμα η συγκεκριμένη κυρία. Με αφορμή αυτό, οι περαστικοί θα πάνε αύριο στην Κεσαριανή, σε αυτήν την εκδήλωση λοιπόν, θα δώσουν συναυλία με τα δικά τους τραγούδια. Η εκδήλωση γίνεται αύριο 25 Νοεμβρίου, Σάββατο, 7 η ώρα, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κεσαριανής. Θα μιλήσει η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της Επιτροπής Πόλης και γραμματέας της τομεακής οργάνωσης, το εκπαιδευτικών, της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Πάρα πολλά το ΚΟ και τα λοιπά, ΕΠ και ένα ΕΠ. Θα χαιρετήσει ο Γιάννης Μοσχονάς, αντιπρόεδρος της 7ης ΕΛΜΕ και θα ακολουθήσει συναυλία με το συγκρότημα Υπεραστική. Όλα αυτά αύριο 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Κεσαριανής. Την Κυριακή πιο πέρα στην Ηλιούπολη έχουμε ο Σύλλογος Γυναικών Ηλιούπολης, μέλος της ΟΓΕ, έχει εκλογό απολογιστική συνέλευση, δηλαδή ψηφίζουν. Τι κάνανε τα προηγούμενα του προηγούμενου Δησού και τι θα κάνει το επόμενο. Ψηφίζουν από τις 5:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Μαρίνο Αντίπα είναι αυτό. Θα γίνει αυτή τους η συνέλευση. Οπότε, οι γυναίκες της Ηλιούπολης, όσες θέλετε, είστε και αρκετές και έχετε και ωραία δράση με το συγκεκριμένο φορέα. Συμμετέχουν στους πληστηριασμούς που γίνονται, έχουν πάει πολλές φορές σε σπίτια, έχουν σώσει ακόμη και οι γυναίκες. Και ανεξαρτήτως ηλικίας κτλ. Διεκδικούν θέσεις για παιδικούς σταθμούς και γενικώς μαζί με άλλους φορείς οργανώνουν διάφορα και στην Ηλιούπολη όπως και παντού. Αυτά τα δύο σαν ανακοινώσεις. Η εκδήλωση είναι πολύ καλή που θα γίνει στην Κεσαριανή. Γνωρίζετε τα ΤΟ, τα ΕΠ, τα ΚΟ που λέω εγώ. Ουσία είναι αυτό. Θα μιλήσουν, θα πούνε ουσιαστικά πράγματα και θα είναι μετά υπεραστική. Πολύ αγαπημένο και δικό μας εδώ συγκρότημα. Λαός τώρα, μέρος Α. Κουνουμαλαρά μου! Αγάπη μου! Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Έχουμε καιρό να τα πούμε μόνο! Γιατί ρε μαλάκα χάθηκες! Δεν είχα ρε φίλα, μα δεν έχω τίποτα να πω, τι να πάρω! Σωστό, όχι σαν τους άλλους, σωστό! Λοιπόν, είχαμε κινητοποίηση σήμερα στην Καλαμάτα, κατεβήκαμε. Τι, σας βρήκαν τα δεντρίλια? Μα τα βρήκανε, ναι, θέλουν να μας πάρουν τα λεφτά. Oh. Λοιπόν, κατεβήκαμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί να φωνάξουμε. Ναι. Πήγαμε στην περιφέρεια, οι περιφερειάρχηδοι ήταν στα περιφερειαρχίδια τους, δεν βγήκε κανένας να μαζί. Λογικό. Βγήκε εκεί ένα παιδί γιατί. Δεν έχουμε εκλογές τώρα, πριν τις εκλογές. Έχοντα να σου πούν τώρα, εντάξει, έχουν δουλειές. Το παλικαράκι μάλλον τον είχαν για τις πυρόπιτες αυτόν εκεί. Χαζογέλαγε, έλεγε ναι, θα το δώσω, λέει το χαρτί. Μετά κάναμε πορεία, πήγαμε στην εφορία. Δεν κατέβηκε κανένας να μας δει. Έγινε ένα ντου. Φωνάζανε πάνω να μας διώξουν γιατί ήρθατε, λέει. Μαζεύτε τους, φωνάζανε, φέρετε την αστυνομία. Γενικά περάσαμε ωραία σήμερα. Καλά στην Καλαμάτα πάει. Καλά πάει, καλά πάει. Τίποτα. Θα έρθει οι περισσότεροι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι μέτρα φέρνει ο κύριος Χατζηδάκης. Οπότε μόλις το δουν στην εφορία θα την πάρουν γραμμή τη δουλειά και θα πούνε α, κοίτα να δεις πότε τα ψηφίσαν αυτά, θα λένε μετά. Ξέρετε, και ο καθένας από εμάς έχει και τη συνείδησή του. Και θα είχα τύψει συνειδήσεως, σας το λέω ειλικρινά, να είμαι σε αυτό το Υπουργείο, να συζητείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ το θέμα της φοροδιαφυγής, να βλέπω μπροστά μου ένα τεράστιο θέμα και να κλείνω τα μάτια. Αφού ο πρώτος που δεν πληρώνει είναι φορέα, ο Χατζηδάκης είναι, ρε. Ποια φοροδιαφυγή, ρε. Σε ποιους τα λες αυτά, ρε, Μαριόλη Χατζηδάκη. Σε ποιους, έλα τώρα. Ποιους. Σε αυτούς που θα τα καταναλώσουν, δεν κατάλαβα. Να σα πούμε, ναι, μα σανός. Να σου πω κάτι, έρχεται ο Ερντογκάν, λέει, εδώ με 100 Τούρκους επιχειρηματίες. Τώρα ξαφνικά μετά τους Γερμανούς, γιατί οι Τούρκοι φίλοι μας είναι. Πάντα ήταν. Απάντα ήταν. Γιατί δεν δίνεις 100 Έλληνες που έχουν χάσει τις δουλειές τους από αυτά που μας έχουν κάνει τώρα την ευκαιρία να κάνουν επιχειρήσεις και φέρνει τους Τούρκους εδώ. Ποια τη χώρα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης? Έχω αυτή την απορία. Την Ελλάδα ή τη Τουρκία? Δεν είναι πρωθυπουργός κάποιας χώρας. Πρωθυπουργός συμφέροντων είναι. Μην κορυδευόμαστε. Αποστολή! Έλα! Ο αδερφός σου Κύπριου! Εσύ! Ναι, εγώ είμαι! Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Εσύ είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτες. Πατριώτες, ο δική μας τη Βύση. Άρα Κύπριος κι εσύ. Όχι Κύπριος, ο αδερφός του Κύπριου. Άρα Κύπριος. Όχι, Έλληνας. Με χιούμορ κιόλας βλέπω, βρε, στην Κύπρο. Ναι, ωραία, Κύπρος. Πολύ. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Μόνο σε αυτούς τους πετυχημένους και τους άριστους, ποιος είναι το αστέρι των αστεριών όμως? Πέρα από αυτούς που κυβερνάνε, ρε παιδί μου, ποιος είναι το αστέρι το μεγαλύτερο? Πέρα από τον Get Star, τον Κατσουλάκη. Ποιο? Ο Τζουμάκας. Τον άκουσες τι έλεγε ο Τζουμάκας? Μεγάλο ανέκδοτο. Πώς μίλαγε ο Τζουμάκας? Τι πίνει ο Τζουμάκας, ρε που και δεν μας δίνει γάμο την πουτάνα μου? Τι πίνει? Τι πίνουν όλοι αυτοί, ρε Αποστολέ? Πώς θα γυρνάνε όλα από εδώ, θα γυρνάνε από εκεί? Και πάει άλλο το σούπερ μάρκετ και βλέπει τις προσφορές. Τι πίνει εσύ είναι το θέμα, όχι τι πίνουν αυτοί. Ξέρω, άστο, γεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Όχι, θα τον θυμόμαστε για κάποια πράγματα. Δεν θα περάσει έτσι εύκολα στη λύθη της ιστορίας. Έχει μπει στην ιστορία. Αναμένεται και η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι. Διαβάζω τα δημοσιεύματα ότι μες στη μέρα θα αποχωρήσει και ο Δραγασάκης. Θα ακούσουμε τώρα για ποιο λόγο θα θυμόμαστε για πάντα τον ΣΥΡΙΖΑ από τον Γιάννη Δραγασάκη, που είναι και πολύ έμπειρος. Έχει θητεία, είχε και στην κομμουνιστική αριστερά, στην αριστερά γενικότερα. Θεωρείται από τους σοφούς μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από τους σοβαρούς, βάλτε εισαγωγικά, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ακούσουμε τώρα για ποιον ακριβώς λόγο θα μείνει στην ιστορία. Πιστεύαμε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έτσι και απειλούσαμε με έξοδο από το ευρώ, οι αγορές θα ετοιμαζόταν στον αέρα, οι Ευρωπαίοι θα τρόμαζαν και θα υποχωρούσαν. Αποδείχθηκε λάθος. Προς έκπληξή μας, ο κύριος Σόιμπλε πρότεινε επίσημα στον κύριο Βαρουφάκη, τότε υπουργό Οικονομικών, αν θέλουμε να βγούμε, να μας βοηθήσει κιόλας. Αυτό όλο οι ίδιοι το είχαν πει αυταπάτη. Αυτό όλο κάθε νόημον άνθρωπος το θεωρεί κοροϊδία, τη μεγαλύτερη κοροϊδία που έχει διαπραχθεί τα νεότερα χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Δεν γίνεται όλοι να βλέπαμε και να ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μηχανισμοί, ο καπιταλισμός, όλα βάλτε τα, και ξέραμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να τους απειλήσει όλους αυτούς, και όλοι αυτοί που ετοιμαζόντουσαν 3-4 χρόνια να αναλάβουν την εξουσία να πίστευαν ότι με το που θα έβγαινε ο Τσίπρας και θα έλεγε τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν στο δικό μας ρυθμό, θα λύγιζαν τα νταούλια και οι αγορές. Τα νταούλια λύγησαν, ότι θα λύγιζαν οι αγορές. Και εδώ από το στόμα του αριστερού Γιάννη Δραγασάκη, που αναμένουμε την αποχώρησή του από το συγκεκριμένο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έστριψε δεξιά ο συγκεκριμένος ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ όσο ήταν αυτή, ο συγκεκριμένος ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τις κόκκινες σημαίες ψηλά. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Ας ακούω τώρα και έχω μια ένσταση. Τι ένσταση έχεις? Δεν αφήνεις το Μαρκόνι να μιλήσει και μας στενοχωρείς. Αυτό δεν είναι σταθετικά? Δεν τον αφήνεις να μιλήσει, όχι βέβαια. Ας τον να μιλήσει, να δούμε τι θα μας πει. Άρα θέλουμε να τον ακούσουμε με λίγα λόγια. Στη Χρυσόπετρα Κυρκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. Ναι, του λέει. Καλώς ψέκασες κι εσύ. Του λέει για Γαρβέλη, του λέει για Δαφνή. Ναι, κάπως να μπαίνει στο μυαλό του σιγά σιγά, γιατί δεν έχει μπει. Και το λέω να πάει μόνο του πριν τον μαζέψουν. Γιατί να τον μαζέψουν? Δεν θα με τον προετοιμάζω πρώτα. Να τον αφήνει να μιλάει, να τον ακούμε τι λέει. Αν τον αφήνουν να μιλάει, είναι που θα το μαζέψουν. Ναι, πού θα τον βρουν, ρε.